tylko około 5 zł. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 14 października, minęła 9. Anna Kowalik-Bękarski. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Są wyniki głosowania z prawie 72% komisji w Sejmie, 5 partii. Mateusz Morawiecki jest naturalnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera, mówi w Trójce minister Michał Dworczyk. Mowa tronowa brytyjskiej królowej Elżbieta II w parlamencie przedstawi plany rządu Borisa Johnsona. Głosy z prawie 72% komisji policzone. Znamy cząstkowo oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Państwowa Komisja Wyborcza publikuje kolejne dane. Wiadomo, że do Sejmu weszło 5 partii. Głosowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na samodzielne rządy. Najnowsze cząstkowe wyniki zna Agnieszka Jasik, która jest przed siedzibą PKW. Według najnowszych danych w porównaniu ze wcześniejszymi wynikami cząstkowymi nieznacznie straciło PiS, a zyskała Koalicja Obywatelska, ale dalej Prawo i Sprawiedliwość jest zdecydowanym liderem. Zdobyło prawie 46% głosów. Z kolei na Koalicję Obywatelską głosowało 25,5% uprawnionych. Do Sejmu wchodzą jeszcze trzy ugrupowania. Sojusz Lewicy Demokratycznej z wynikiem prawie 12% poparcia, Polskie Stronnictwo Ludowe prawie 9% i Konfederacja ponad 6,5%. W wyborach do Senatu również zwycięża Prawo i Sprawiedliwość z ponad 46% poparciem. Druga, Koalicja Obywatelska, zdobyła ponad 33% głosów, a trzecie PSL niecałe 5,5%. Jeszcze wczoraj PKW zastrzegała, że pełne wyniki poznamy najwcześniej dziś wieczorem, a już za godzinę Państwowa Komisja Wyborcza ma podać najnowsze dane dotyczące frekwencji. Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Sejmu na terytorium Stanów Zjednoczonych, choć z mniejszą przewagą niż 4 lata temu. Marek Wałkuski. W Stanach Zjednoczonych Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wynik 53% głosów. Najlepiej ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego wypadło w okręgu chicagowskim, zdobywając prawie 70% oraz w okręgu nowojorskim, uzyskując prawie 50%. Koalicja Obywatelska wygrała wybory w mniej licznych okręgach – waszyngtońskim, Los Angeles i Houston. W całych Stanach Zjednoczonych Koalicję Obywatelską poparło niespełna 28% głosujących. Na Sojusz Lewicy Demokratycznej głosowało prawie 9%, a Konfederację ponad 8% wyborców. PSL uzyskało zaledwie 2,4% głosów. W wyborach do Senatu Polacy ze Stanów Zjednoczonych wskazali na kandydata Prawa i Sprawiedliwości profesora Marka Rudnickiego. Uzyskał on 58% głosów, pokonując kandydata Koalicji Obywatelskiej Kazimierza Michała Ujazdowskiego, który zdobył 34%. Cezarego Kasprzaka z Komitetu Obywatele RP poparło niespełna 8% głosujących. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Myślę, że Mateusz Morawiecki będzie kontynuował swoją misję, deklaruje pytany o nazwisko szefa przyszłego rządu Michał Dworczyk. Szef kancelarii premiera mówił o tym w salonie politycznym Trójki, pytany przez Beatę Michniewicz. Jest to świetny prezes Rady Ministrów, który zarówno na forum międzynarodowym, jak i krajowym zrobił bardzo dużo dobrego dla Polski. Także a potrzebne będą jakieś zmiany w rządzie? Ja wiem, że trzeba na nowo rząd utworzyć, ale czy ten rząd będzie podobny do tego, albo nawet tożsamy? Zaczekajmy na wyniki i wtedy będziemy dyskutować na temat kształtu przyszłego rządu. O powyborczych planach mówiła też Joanna Kluzik-Rostkowska z Platformy Obywatelskiej. Jak podkreślała, przed jej ugrupowaniem wybory nowego szefa partii na przełomie roku w ocenie byłej minister edukacji, szefem PO powinien pozostać Grzegorz Schetyna. Tak naprawdę decyduje każdy członek Platformy, jeśli będzie tego chciał, ale w moim odczuciu tak, że już ten akt się sprawdził i póki co ja nie widzę tutaj żadnego kandydata, który mógłby Grzegorzowi Schetynie zagrozić. Joanna Kluzik-Rostkowska mówiła też, że Małgorzata Kidawa-Błońska powinna dalej być ważną postacią w Platformie i pozostać na stanowisku wicemarszałka Sejmu. Mowa tronowa w Londynie. W imieniu rządu Borisa Johnsona królowa Elżbieta II przedstawi program jego gabinetu. Mowie towarzyszy tradycyjna odprawa. Z Londynu Adam Dąbrowski. My Lord and members of the House of Commons. Królowa przedstawi program rządu. Nie dodaje nic od siebie. Każde słowo, każdy przecinek jest autorstwa przedstawicieli gabinetu. Program zatwierdzony przez samego premiera Borisa Johnsona. Wszystko otoczone ceremoniałem, choćby przyjazd karety z Buckingham Palace czy przeszukiwanie piwnic parlamentu. To ostatnie na pamiątkę nieudanego zamachu prochowego Guya Fawkesa, który w XVII wieku umieścił pod ziemią materiały wybuchowe. Po przemowie kilkudniowa debata w Izbie Gmin. W tym roku mowa będzie jednak wyjątkowa, bo prezentujący swój program rząd nie ma większości. Przedterminowe wybory za pasem. Wiele zależeć będzie od rozstrzygnięć w sprawie Brexitu. Rozstrzygnięć, które zapadną w tym tygodniu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Trójce czas na sport. Jan Kałucki. Piłkarska reprezentacja Polski awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Z jednej strony wyjście z tak słabej grupy było obowiązkiem, ale z drugiej strony takiego sukcesu nie można deprecjonować. Nasza reprezentacja zagra w finałach Mistrzostw Europy po raz czwarty w historii, a kropkę nad i postawiła wczoraj. Biało-czerwoni na PGE Narodowym wygrali z Macedonią Północną 2-0 po golach Przemysława Frankowskiego i Arkadiusza Milika. Co ciekawe, zarówno ten pierwszy, jak i drugi zawodnik wszedł na boisko z ławki rezerwowych. Selekcjoner Jerzy Brzęczek uważa, że to tylko świadczy o tym, jak silna jest nasza drużyna. Bramki, które zdobyli zawodnicy wchodzący z ławki rezerwowych, to świadczy o dwóch kwestiach. O dobrej atmosferze, jak również o tym, że ci zawodnicy, którzy są na ławce, wchodząc na mecz, pokazują nam jakość. A tak po meczu powiedział obrońca Kamil Glik. Cel postawiony przede mną indywidualny, cel powiedzmy od góry, który poszedł, żeby awansować na te mistrzostwa. I ten cel, mimo tego, że mamy jeszcze dwa mecze przed sobą, tak, 6 punktów do zdobycia, to już ten cel osiągnęliśmy, także to też pokazuje, że na pewno ta drużyna ma potencjał. Polska jest czwartą drużyną, która zakwalifikowała się na Euro 2020. Wcześniej tej sztuki dokonali Belgowie, Włosi i Rosjanie. Teraz siatkówka. Reprezentacja Polski wygrała z Kanadą w Pucharze Świata 3-0. Pierwszego seta biało-czerwoni wygrali do 23, drugiego do 25, a trzeciego do 20. Podopieczni Witala Heinena zajmują drugie miejsce. Jutro rozegrają ostatni mecz. Przeciwnikami będą siatkarze z Iranu. I na koniec tenis. Opublikowano nowe światowe rankingi WTA i ATP. Upań bez zmian na czele Australijka Ashley Barty przed Czeszką Karoliną Pliszkową i Japonką Naomi Osaką. Najwyżej sklasyfikowaną Polką jest Magdalinet, która awansowała o jedno miejsce, zajmuje 41. lokatę, a u panów również bez zmian. Na czele Serb Nowak Dziokowicz przed Hiszpanem Rafaelem Nadalem i Szwajcarem Rogerem Federerem. Najwyżej z Polaków jest Hubert Kurchacz, który zajmuje 34. miejsce. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Poniedziałek ciepły i pogodny, najwięcej słońca na południu kraju. Termometry pokażą w Trójmieście i Szczecinie 19 stopni, w Poznaniu, Krakowie i Lublinie 22, w Katowicach 23, w Warszawie 24, we Wrocławiu 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, to chyba cena w euro. Co ty, w polskich złotych? To cena w sklepach RTV Euro AGD. Na przykład LED TV 40 cali Manta za 599. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Sharp za 750. Laptop Dell Intel Core i5. Dysk SSD 256 giga za 2299. W sklepach euro i na euro.com.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Mega, mega, nie wiem. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład złoty smartfon Samsung Galaxy J4 Plus Dual SIM, aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 599 zł. Włączamy niskie ceny, Media Przychodzisz do Aldi po polskie jabłka. Złoty 99 za kilogram. Biorąc soczystego gryza, przenosisz się do czasów, kiedy szczawiem będąc chodziłeś na jabłka do ogródka sąsiada. A sąsiad nie zawsze o tych wizytach wiedział. Właściwie to było im przeciwne. A raz poszczuł cię psem. Jak to dobrze, że teraz na jabłka chodzi się do Aldi. A ty po co wracasz do Aldi? Dołącz do wielkiego testowania produktów na zawsze Aldi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Uwaga!

Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy do południa. Na początek Manic Street Preachers. Muzycznie będzie, mam nadzieję, bardzo interesująco, a co poza tym, mamy dla Państwa następujące propozycje. Patrycjusz Wyżga za kwadrans wraz z gościem, to będzie oczywiście informator ekonomiczny. Płyta tygodnia, jak mówił kolega poranny, Bisz Radek z Duchoporu po godzinie 10. Potem połączymy się, znaczy Janek Niebudek na temat Lizbony, o książce Lizbona, miasto, które przytula. Fajny film, Ryszard Jaźwiński, rozmowa z Mateuszem Pacewiczem, scenarzystą filmu Boże Ciało. To jak zwykle kwadrans przed 11. No i po 11 spodziewamy się gościa, Marek Napierkowski z nową płytą, ale wcześniej piosenka dnia, cudowny, Bruce Springsteen i Sundown. Koło 11.30 instrukcja obsługi człowieka, o szacunku do planety i drugiego człowieka. Dziś felieton Grażyny Dobroń, taki właśnie. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Polecam mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Bartosz pyta, czy rano dzisiaj wybrał pan opcję z długim czy krótkim rękawem. Kiedy wychodziłem z domu było 13, więc z długim. Ale myślę, że z biegiem lat będę się rozbierał i pewnie wyjdę prawie nagi o godzinie 13 z minutami, bo ma być 20 stopni. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Życzymy Państwu dobrego odbioru. Pięknej, złotej polskiej jesieni, port lotniczy, a właściwie temat miłosny filmu Port lotniczy prawie w całości. A teraz już 17 minut po 9. My sweet child of mine. Tak, to Simply Red, nowa piosenka zatytułowana Sweet Child, jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Z poczekalni listy Ania Rusowicz i Ray Wilson. Sleep when I think of you.

zastosowali. No, skoro dotychczasowe metody okazały się skuteczne, a tymi metodami były przede wszystkim transfery socjalne, no to trzeba się spodziewać, że jeszcze więcej takich socjalnych wydatków będzie, być może do nowych grup społecznych, no a na to będą potrzebne pieniądze. I tutaj przechodzimy do tej strony drugiej budżetu, już nie wydatkowej, tylko tam jakby to pobrać. Jak pana znam, to spodziewa się pan jeszcze większej, nazwy to tak, efektywności fiskusa. To pewnie tak, a to się może brać zarówno z nałożenia nowych różnych podatków, opłat i tak dalej. Tu prawdopodobnie jednak rząd wprowadzi te wyższe podatki, wyższe składki ZUS-u dla najlepiej zarabiających i podatki też rozmaite, opłaty, czasem ukryte, czasem jawne, tak jak dotychczas mieliśmy, no tu był podatek bankowy, podatek od nieruchomości wynajętych, kto wie, może podatek handlowy w jakiejś formie jeszcze wróci, więc tego będzie coraz więcej. Jeżeli zaś skończą się pomysły na nowe daniny, no to będziemy zwiększali efektywność fiskusa, czyli możemy się spodziewać, że kontrolerzy skarbowi będą wydawali nawet najbardziej absurdalne decyzje, takie byle tylko podatek pobrać, a niech sobie później przedsiębiorca walczy w sądzie. A jeżeli sądy będą wydawały korzystne wyroki dla podatników, to zreformujemy i te sądy. No. A jeśli, proszę pana, chodzi o konsekwencje dla rynków finansowych, ostatnio agencje ratingowe podtrzymały te ratingi, które do tej pory miały dla papierów dłużnych emitowanych przez polski rząd, z tą perspektywą stabilną i pewnie to jest taki wyznacznik tego, co na rynkach finansowych może się dziać, czyli stabilizacja. Tutaj pewnie jakichś wstrząsów nie będzie, ale to też na razie jeszcze gospodarkę mamy ustabilizowaną, co wynika z dość dobrej koniunktury u nas i w ogóle w Europie. Choć mamy przecież symptomy pierwsze takie, że jednak idzie ku pogorszeniu. No prędzej czy później do jakiegoś spowolnienia dojdzie. Wcale nie tęsknię za takimi czasami, bo to może się wtedy okazać no, rzeczywiście trudne do udźwignięcia, no, na przykład przez budżet. To z kolei spowoduje większe zadłużenie finansów publicznych. No, trudno to tak kreślić scenariusze. Wiele tutaj jest niewiadomych. No, niemniej jednak o pewnej kontynuacji, tak jak pan powiedział, rzeczywiście możemy mówić. No, kontynuuje swoje stanowisko i cały czas mocno na nim stoi brytyjski premier Boris Johnson, który mówi, będzie Brexit, ale wczoraj poinformował członków swojego gabinetu, że widzi drogę do zawarcia w ostatniej chwili porozumienia w sprawie warunków wyjścia z Unii Europejskiej, bo do tej pory mówił, Brexit będzie, czy się dogadamy z Brukselą, czy też nie. Teraz mówi, jest szansa, że się dogadamy. No i rzecz idzie przede wszystkim o traktowanie Irlandii Północnej. Niezmiennie, tak. Macie tu państwo w studiu taką mapę Europy, nawet teraz na nią patrzę i to jest taki niby mały skrawek całego Zjednoczonego Królestwa, ale może się okazać zaraz bardzo ważny, bo on niby ma pozostać w Unii Celnej Europejskiej, prawda, a jednak być częścią Wielkiej Brytanii, która wyjdzie stamtąd. Bardzo to ciekawa układanka. No ciekawa układanka. Ja aczkolwiek zajmowałem się tutaj sprawami celnymi przez wiele lat. Mm-hmm. Pisałem o tym, spotykałem się rzeczywiście z ludźmi, którzy się na tym znają. Osobliwe. Może się z tego zrobić albo strefa wolnego handlu, jakiś taki drugi Hongkong, który, no kto wie, może to wypromuje jeszcze tę Irlandię Północną, ale gorzej, jeżeli by to się stała taka strefa, gdzie będzie dochodziło do różnych nadużyć wobec braku kontroli celnej. No kto wie. No, ciekawa, osobliwa rzecz tam powstanie. Najważniejsze, żeby tak to rozwiązano, aby nie skończyło się to tam konfliktami narodowościowymi. Takie rzeczy. Takie nigdy, ryzyko też. No, nigdy to też nie służy istnieje. Gospodarce. Ani lokalnej, ani globalnej. A Brexit, proszę państwa, przypominam, ma się wydarzyć 31 października. Puls Biznesu informuje dzisiaj o tym, że rośnie liczba pracujących w Polsce Ukraińców, którzy chcą od nas wyjechać. Problem w tym, że ze wschodu nie przyjadą do nas nowi Ukraińcy. Chodzi, proszę państwa, panie Pawle, o otwarcie niemieckiego rynku pracy. Przede wszystkim są badania, ankiety wśród Ukraińców, którzy mieszkają i pracują tutaj nad Wisłą. Z tych ankiet wynika, że część z nich, nawet co czwarty, rozważa wyjazd na zachód. No, wiadomo dlaczego. Ze względów ekonomicznych tam się po prostu zarabia euro, zarabia się więcej. Tam płacą lepiej rzeczywiście, choć wielu z nich jest zadowolonych z różnych innych rzeczy pozapłacowych, bo u nas trochę łatwiej się porozumieć w języku słowiańskim. Jest geograficznie nawet trochę bliżej. Kto mieszka, ma rodzinę gdzieś tam pod Lwowem, no to na tym korzysta, jeżeli jeszcze pracuje we wschodniej Polsce i zajmuje mu, nie wiem, 2 godziny dojechanie do domu, nawet licząc granicę jeszcze po drodze. Ale to może być kolejny klocek do tej układanki, o której mówiliśmy na początku. Bo tutaj polityka rządu, owszem, polityką rządu, ale będą też takie czynniki. Jak nie będzie siły roboczej, no, trochę tańszej niż polscy pracownicy, to co zrobią polskie firmy? No, albo będą musiały płacić więcej, A to się odbije na wynikach finansowych. To odbije się oczywiście na ich wynikach finansowych. Nie mówię, że od razu będą zamykane, nie. Ale będą mniej konkurencyjne być będą może, mniej tak? konkurencyjne, będą, jak już pan pytał o te podatki, mniej płacić podatków do budżetu, a to się później przełoży na większe kłopoty ze znalezieniem środków na te transfery socjalne, które z kolei mają utrzymywać władzę na swoim stanowisku. Dzisiaj poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Kwadrans przed południem. Królewska Szwedzka Akademia Nauk ma przedstawić tegorocznego zwycięzcę. Jak dotąd, proszę państwa, w dziedzinie ekonomii nagrodę przyznano 50 razy, wyróżniając łącznie 81 ekonomistów. I z dzieł wszystkich tych noblistów, mniej lub bardziej znanych, my tu jakby wciąż korzystamy, przygotowując te nawet o tym nie wiedząc bardzo znaczy, często. Nawet często o tym nie wiedząc, ale jakby już stosując ich tryby myślowe, ich modele ekonomiczne. Przecież ekonomia jest w świecie ogromnie potrzebna, mimo że Alfred Nobel za naukę czysto teoretyczną. Bo myślałem, że od tego pan zacznie, że nie ma czegoś takiego jak Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii. Rzeczywiście, jak się patrzeć formalnie, to tam jest tak, że to jest nagroda banku, Szwedzkiego Banku Centralnego. Tak imienia Alfreda Nobla. Tak. Bo sam Alfred Nobel nie ufundował takiej nagrody w tej konkretnie dziedzinie, twierdząc, że jest, jak to pan ujął, zbyt teoretyczna. Tylko, że gdyby nie było odpowiednio zasobnych sponsorów jego fundacji, którzy z kolei korzystają z dobrze rozwiniętej gospodarki, która jest sterowana rozmaitymi prawidłowościami opracowywanymi przez tychże wybitnych ekonomistów, nie byłoby funduszy na te nagrody, nie byłoby tej nagrody po prostu, więc tutaj pan Alfred Nobel raczył się mylić. Na koniec bardzo dobre informacje co do eksperymentu, proszę państwa, w stolicy Italii. Otóż mieszkańcy Rzymu oddali w ciągu 3 miesięcy 750 tysięcy plastikowych butelek do recyklomatów ustawionych na stacjach metra. Po co to robili? Za każde wrzucone opakowanie można otrzymać specjalny bon. Gdy zgromadzi się ich odpowiednią liczbę, dokładnie 30 takich bonów, bilet komunikacji miejskiej dostaje się za darmo. Bilet plastikowy, jak rozumiem. Tak jest. A nie papierowy, tak? No nie, dzisiaj to bilety mogą być nawet wirtualne. Bo to tak na ekranie swojego telefonu można pokazywać. Oczywiście. Zakodowany bilet. No, ale sama idea oczywiście promująca ekologiczny... Sprawdziła się, proszę pana, to najważniejsze. Sprawdziła się, oby takie coś zamontowano i w innych miastach. No być może będzie tak, że już nie będziemy wyrzucać do śmieci, tylko będziemy sobie właśnie kupowali bilety na komunikację miejską za pieniądze z napojów, które wypiliśmy, a opakowania zniszczymy w ten sposób. A nad takim systemem recyklingu plastiku pracuje się także w Polsce. Może to jest jakaś konkretna podpowiedź. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, dziękuję. Dziękuję bardzo. Patrycjusz Wyżga, pięknego dnia. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Marian, to ty chcesz powiedzieć, że jak teraz kupimy tę lodówkę w Media Expert, to zaoszczędzimy 500 zł? No, to na początek, Barbara, a potem jeszcze więcej. Oszczędzaj dwa razy z Media Expert. Kup super oszczędną i cichą srebrną lodówkę Bosch No Frost, klasa A+++ i płać mniej za prąd. A do tego teraz kupisz ją taniej o 500 zł. Niskie ceny Media Expert. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za smartfon Huawei P30 Lite z pamięcią 128 GB. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1119 zł i 30 groszy. A za laptop Acer z procesorem Intel Core i5 oraz grafiką GeForce 2 Giga po 30% rabacie zapłacisz jedynie 2099 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut 10.

Tak, to właśnie ABBA, I Have a Dream, a wcześniej Donna Summer i Barbara Streisand, No More Tears, Enough is Enough. Tak radio grało w 1979. Taki wziąłem głęboki oddech, bo wczoraj miałem słaby dosyć dzień, wszystko mi się zepsuło, i samochód, i telewizor odmówił posłuszeństwa, i lampka się spaliła, i jeszcze coś mnie w boku kłuło, i komputer odmówił posłuszeństwa po 8 latach. No więc tak sobie pomyślałem, zaczęło się pięknie w Polanicy, wracaliśmy z festiwalu Marii Czubaszek. Droga fantastyczna, jazda świetna, śniadanie w willi Polanica bardzo smaczne. No ale tu w Warszawie się okazało, że właśnie te wszystkie przypadłości. Więc pomyślałem, posłuchałem sobie ABBY. Zacząłem szukać też w internecie różnych informacji. Okazało się, że dwie nowe piosenki, I Still Have Faith in You oraz Don't Shut Me Down, pojawią się na rynku w 2020 roku. Tak jest napisane, no nic na to nie poradzę. Ja dziękuję za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. No i teraz powiem Państwu, że w piątek ukazała się nowa płyta, o tym mówiłem także w Markomanii, grupy Elbow, White Noise, White Heat. To była zapowiedź tej płyty, no i ta piosenka pojawi się teraz i zaraz potem będzie godzina 10 i wiadomości. Catalog and hold to the lines, forgotten scenes of love. Some of them were mine, all mine. I pick the broken dreams that hang in city center trees, all the love made urgently that gathers in the gutters of your mind. Some of it was mine, oh mine. I was born with a trust that didn't survive the white noise of lies. Oh, the white heat of injustice has taken my eyes. I just wanna get high. I tried to save the world, silly boy. By son and girl with love as a given, driven by my certainty that they'd never beat it out with me. But who am I, some blarney Mantovani with a lullaby when the sky's falling in? I believe I'm giving in. With a suit that could do it. I was born with a trust that didn't survive the white noise of the lies. Oh, the white heat of injustice has taken my eyes. I just wanna get high. Oh, I was born with a trust that didn't survive the white. Zapraszamy do reklamy. Do 30 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 23 października. Szczegóły na MediaMarkt.pl.